राम, श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण अमावस्या, विक्रम संवत 2056, 6 जनवरी सन 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, सूरत, राम। देखो, आप थोड़ा सा विचार करो तो ये सही संसार सब प्रत्येक क्षण बदलता है। आप हम जब पैदा हुए माँ के तो ऐसे नहीं थे, छोटे रहते सोहे गशमान, वो बदलते बदले इतने हो गए तो ये किसी एक वर्ष में बदला हुआ ऐसी बात नहीं है, प्रत्येक वर्ष में बदला है। वो प्रत्यक्ष बदला है, वो प्रत्यक्ष महीने में बदला है, और प्रत्यक्ष महीने में बदला है, वो प्रत्येक दिन में बदला है, और प्रत्येक दिन में बदला है, वो प्रत्येक घंटा में बदला है, और घंटा प्रत्येक में बदला है, प्रत्येक मिनट में बदला है, और प्रत्येक मिनट में बदला है, प्रत्येक सेकंड में बदला है। तो इसे शुरू किया, बदला ही बदला शुरू हुआ। तो हरदम बदलता है, निरंतर बदलता है, बदलता ही रहता है। जीवे तो बदलता है, मर जाए तो बदलता है, मुर्दा ही बदलता है, वो मर जाए तो बदलता है, राग बदलती, राग बदलती है, राग मिट्टी हो जाती है। ये संसार मात्र बदलता है, प्रत्येक क्षण बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। फिर वे जो है दिखता है, वो है दिखता, वो है परमात्मा है। परमात्मा बदलते नहीं, कभी नहीं बदलते, अनंत रूप बदल जाए तो परमात्मा नहीं है, वो है जैसे। जैसे परमात्मा नहीं बदलते, ऐसे परमात्मा का अंश ये भी नहीं बदलता। इसका शरीर बदलता है, मन बदलता है, इंद्रियां बदलती है, अहम बदलता है, ये सब बदलते हैं। सूक्ष्म कारण शरीर ये बदलते हैं, परंतु ये स्वयं परमात्मा का अंश बदलता नहीं, तभी ये मुक्ति होते है। लेकिन मुक्त कैसे होगा, बदलता नहीं, ये है जैसे रहता है। जैसे परमात्मा है जैसे रहते रहते हैं, ऐसे ये भी रहता है। क्यों, परमात्मा का ही अंश है ये। ये प्रकृति प्रकृति का अंश ये सब बदलने वाला, और परमात्मा परमात्मा का अंश ये नहीं बदलने वाला। परमात्मा और परमात्मा का अंश जीवात्मा ये नहीं बदलने वाले है, और संसार का कार्य सब बदलने वाला है। ये हरदम बदलता है, ये हरदम बदलता हुआ जो दिखता है दिखता है, ये है दिखता है परमात्मा, वो बदलता नहीं, वो है। उसको याद रखना है, उसी तरफ ध्यान देना है। दो चीज हुई है, एक बदलने वाली चीज हुई, एक न बदलने वाली चीज हुई। बदलने वाली चीज है प्रकृति, और न बदलने वाली चीज है पुरुष। परंतु पुरुष और प्रकृति दो चीज है, पुरुष प्रकृति बदलने वाला नहीं है, और प्रकृति बदलने वाली है। तो इस बदलने वाले संसार में न बदलने वाले को देखता है, वो देखता ठीक। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। बदलने वाले में न बदलने वाले को देखता है, वो देखता है। वो परमात्मा है। और बदलने वाले पर ही दृष्टि है, अगर उसको है मानता है तो ये गलती है। बदलने वाला है नहीं, है वो तो बदले कैसे, बदले तो वो है कैसे, ये तो हरदम बदलता है, प्रति क्षण बदलता है, कोई क्षण ऐसा नहीं जितना बदलता हो, हरदम बदलता ही रहता है, निरंतर निरंतर बदलता है, निरंतर अंतर पड़ता ही नहीं, प्रत्येक क्षण में बदलता है। क्षण परिणाम नो बाबा रिचे चिति शक्ति है, चिति शक्ति रिति चिति शक्ति है, वो चेतन वो नहीं बदलता, उसके सिवाय ये सब क्षण परिणाम नो बाबा हरदम बदलता है, हरदम बदलता है, ये बदलता है ये नाशवान, और नहीं बदलता है वो अविनाशी। अविनाशी वो प्राप्त होना ही अपना काम है, अपने जितने जीव है वो परमात्मा के अंश है, परंतु परमात्मा के अंश होकर प्रतिस्थानी कर सती प्रकृति में स्थित है, इस शरीर को अपना मानता है, शरीर अपना नहीं है, शरीर प्रकृति का है, अपने परमात्मा के हैं, परमात्मा के नहीं बदलने वाले आप हैं, और ये प्रकृति का कार्य संसार बदलने वाला शरीर है, शरीर सब बदलता है, निरंतर बदलता है, एक रस रहते ही नहीं, कभी रहते ही नहीं, रहे ही नहीं, रह सकते ही नहीं, हरदम बदलते हैं, प्रलय में बदलते हैं, स्वर्ग में बदलते हैं, हरदम बदलते हैं। जब नींद आती है तो नींद में एक रूप बदलता नहीं, एक रूप रहता है, परंतु नींद में भी प्रकृति का बदलना बंद नहीं होता है, नींद में भी सब बदलते हैं, उसमें भी आप कहते हो कोई 11 बजे 12 बजे 1 बजे जगा दे तो कच्ची नींद में जगा दिया, कच्ची नींद में वो 4 बजे जगाता है नींद पक रही, तो कच्ची से जो पक्की होती है तो बदलती है, तब तो कच्ची से पक्की होती है, अगर बदले नहीं तो कच्ची कैसे, कच्ची से पक्की कैसे, कच्ची होकर ये पक्की हो जाती है तो बदलता है, ये सिद्ध हुआ बदलना सिद्ध हुआ, बदल कच्ची पक जाती है, तो नींद पक जाती है, नींद भी कच्ची रहती है पकी रहती है, ये कहते हो नींद कच्ची नींद में जगा दिया, तो कच्ची नींद में जगा दिया आंखें बारी होती है, कुलती है कच्ची नींद है, और पकी नींद है साफ आंख जाती साफ हो जाती है, तो इन्हें क्या सिद्ध हुआ कि प्रकृति चीज हरदम बदलती है, और परमात्मा तत्व है उसका जो अंश है ये कभी नहीं बदलता, अनंत युग चले जाए सतयुग त्रेता द्वापर कली ऐसे ऐसे युग के बीत जाए तो है युग अत रहता है, ये बदलता ही नहीं, और प्रकृति बदले बिना रहती ही नहीं, किसी क्षण भी हरदम बदलती है। अब प्रकृति के साथ जो अपने को मानना है वो प्रकृति के साथ न मान करके परमात्मा के साथ अपने को मान ले, यह मुक्ति, फिर जन्म मरण नहीं होगा हमारा, जन्म मरण कारण गुण शोक कारण गुण शोक सदा सद योनि जन्म सु सतर अस योनि है, जन्म होने में कारण गुणों का संग सतम तीन गुण है, उन गुणों के संग से उद्भगति मध्य गति अधोगति होती है, गुणों का संग न करे असंगो ही एवं पुरुष, पुरुष असंग है, पर निसंग कर दिया, संग करने से संग ही बाध्यते रोगे निसंग मृदभाषे संग ही बाध्य थे, संग सर्वात्मा त्याज्य, संग सर्वथा छोड़ना चाहिए, सत्य तुम न सके थे, अगर नहीं सकते तो सत भी सक रहे, संत महात्मा को संग करो, संत महात्मा को संग सता संग ही भेषज, संत महात्मा का संग औषध है, तो इस संसार से असंग होना है, असंग इसका असंग स्वरूप है, असंग शुरू हुआ तो मौज रहेगा रहेगा, संग होगा तो दुख पाना पड़ेगा, दुख पाना ही पड़ेगा, बच सकते नहीं। और असंग हो जाए तो निर्देश रहेगा। जैसे आप दूसरे काम करते हैं दूसरों के घर में, तो उसमें घर बदलता है तो अपने बाधा नहीं रहती कि हम नहीं बदलते, हम तो एक रूप रहते हैं। पर जहाँ हमारा ही बदलने हो जाता है, माता पिता भाई बंधु कुटुम्बी संबंधी हमारे मर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बदल जाते हैं, दुख होता है, वियोग और संयोग होता है, तो उसे साथ में जो राग है हमारा, आसक्ति है, उसके साथ प्रेम है, वो हमारे को देता है। ए संसार के साथ राग न रहकर अरे भगवान में प्रेम हो जाए, फिर भगवान में नहीं बदलने वाले, आप भी न बदलने वाले, फिर न बदलने वाले अखंड वो सदा रहेगा। परमात्मा के साथ संबंध हमारा नित्य है, वो अभी भी है, पर अपनी दृष्टि केवल पदार्थों की तरफ है, भोगों की तरफ दृष्टि है, परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं है। सर्वशिषा हम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में भगवान परिपूर्ण है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से दृष्टि, हृदय देश परमात्मा, सबके हृदय परमात्मा है। परमात्मा है अपने भीतर, उस परमात्मा के साथ अपना प्रेम करना है। वो बाहर भीतर सब जगह है, उस परमात्मा में किसी एक जगह संसार है, सब परमात्मा में संसार नहीं है, परमात्मा में सब नहीं है, सब प्रकृति में नहीं है, प्रकृति में सब जगह संसार नहीं है। जैसे घड़ा बनाने की शक्ति संपूर्ण पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी में जो चिकनी मिट्टी है उस चिकनी मिट्टी से ही घड़ा बनता है, बालू से नहीं बनता। जैसे चिकनी मिट्टी में घड़ा बनाने की शक्ति है, ऐसे ही प्रकृति में जो चिकनी मिट्टी है उसमें ये संसार बनता है, सब प्रकृति में संसार बनता नहीं। तो परमात्मा में संसार सब जगह न होकर, परमात्मा तो किसी जगह प्रकृति, प्रकृति में किसी जगह संसार, संसार बहुत थोड़ी छोट में है, प्रकृति से प्रकृति बहुत दूर में, और परमात्मा अपार है, अनंत है, अपार है, असीम है, सीमा ही नहीं है। उस परमात्मा के हम अंश है, सबको मानना चाहिए कि हम परमात्मा के हैं। जैसे हरेक आदमी मानता है मैं अपने पिताजी का हूँ, अपने माँ बाप का हूँ, अपने माँ बाप को मानता है, ऐसे सबके आदि में सबसे पहले परमात्मा के हम है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना, अनादिकाल से हम भगवान के हैं। जब तक भगवान में नहीं पहुंच रहे तब तक तरह तरह का दुख भोगते हैं, और भगवान में पहुंचने दिया है, तो भगवान यहाँ है समझे, समझे परिपूर्ण, परंतु भगवान से हम विमुख हैं, संसार के सम्मुख है, संसार की तरफ हमारी दृष्टि है, दृष्टि भगवान की तरफ नहीं है। सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। ये जो वर्षा होती है ये समुद्र से जल उठता है, समुद्र से जल उठता है तो वे देखते हैं जल को उठते हुए को भाप उठती, भाप भाप उठती उठती, अमुक जगह वहां सुन होगा वहां से उठा है तो अमुक जगह ये अमुक जगह बरसेगा, इतना दूरी पर यहाँ पर बरसेगा, ऐसे वे लोग कह देते हैं। अब बार बार वर्षा होगी, अमंग से वर्षा होगी, अब मानसून वहां से उठा है वो वहां वर्षा होगी, तो यहाँ से उठता है पानी, वो भाप होकर गए, फिर बदल होकर गए, वो बदल होकर फिर बुध होकर के पर्व होकर के वे बरसता है। वो पानी जब बरसता है तो समुद्र से उठा हुआ जब तक समुद्र में नहीं मिल जाता तब तक घूमता ही रहता है, कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती। पासा समुद्र में आकर मिलता है तो सिद्ध होता है। ऐसे जीव सब के सब परमात्मा से बिछड़े हुए और परमात्मा से अलग बिछड़ते घूमते हैं। जब परमात्मा मिल जाते हैं तब शांत, परमात्मा से मिल जाना है ये मुक्ति। संसार से मुक्त हो गया, संसार के बंधन से छूट गया, नहीं तो इस जन्म में मरने में पड़ा रहता है। कभी मारे तो कभी से मारे, कभी कैसा ही कभी कैसा ही। जब तक परमात्मा से अलग है तब तक ये घूमता फिरता ही रहेगा, कभी शांति नहीं पाएगा। ऐसे संतोष कर ले भगवान के अर्पण हो जाए, भगवान हे नाथ हे नाथ, भगवान को पुकारो। आपके अशांति हो तो प्रभु को पुकारो, प्रभु को अपने से समझो, उसको याद करो। याद करने में बड़ी शांति है, भगवान के हो जाए बड़ी शांति। भगवान के हम तो परमात्मा के, परमात्मा से बिछुड़ने पर दुख ही दुख है, सभी दुखाले हम शाश्वत। परमात्मा के पास मिल जाए आनंद मिल जाएगा। संत महात्मा हुए अच्छे अच्छे, वे परमात्मा को प्राप्त हो गए, वे संसार में नहीं रहे। संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहे। जैसे धनवान आदमी अपने साथ बैठा हुआ भी धन के साथ संबंध रहता है, अपने धन के साथ संबंध है उसका, हमारे साथ रहते हुए हमारे साथ संबंध रहता हुआ भी हमारे से अलग धन के साथ संबंध है, इस बात से वो धनी है। उसके मन में धन का एक अभिमान होता है। ऐसे ही परमात्मा के साथ मिले हुए संत महात्मा होते हैं, वो परमात्मा के साथ मिले हुए रहते, मिले हुए परमात्मा के रहते रहते उनको दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, जरूरत नहीं होती, घबराहट नहीं होती, हलचल नहीं होती, शांत। अपने संसार में भी जो भगवान पर विश्वास रखते हैं, भगवान के प्यारे होते हैं, भजन करते हैं, उसमें शोक चिंता नहीं होती, वो तो थोड़ा थोड़ा फिर मिल जाता है। जिनके सत्संग नहीं है उसे शोक होता क्या हो गया है, ये लड़का मर गया कैसे, बड़ा दुख होता है, बहुत दुख होता है। अगर परमात्मा को प्राप्त हो जाए उन्हें दुख होता ही नहीं। ये तो युद्ध चलता है, संसार है, ये चलता ही रहता है। रात के बाद दिन आ जाए, दिन के बाद रात आ जाती, रात के बाद दिन आ जाए, दिन के बाद रात आ जाती है। ऐसे ही जन्म या जन्म के बाद मृत्यु हो जाती, मृत्यु के बाद बेजन्म हो जाता है, ये जन्मता मरता जन्मता मरता रहता है। तो उस परमात्मा को याद करो, वो परमात्मा हमारे हैं, वो हमारे हैं, सदा वो हमारे हैं। संसार हमारा नहीं है, हमारे साथ रहेगा नहीं। अब लाखों करोड़ों अरबों रुपया हो जाए पर रुपया साथ में नहीं रहेगा, रुपयों के साथ आप नहीं रहोगे, जाएगा कुटुंबियों के साथ, घर के साथ, जमीन जायदाद के साथ आप नहीं रहेगा, आपके साथ जमीन नहीं रहेगी। और परमात्मा आपके साथ हरदम रहते हैं, कोई ऐसा समय होता ही नहीं आपसे परमात्मा अलग होते हो, परंतु परमात्मा की तरफ दृष्टि हमारी नहीं है, हमारी दृष्टि पदार्थों की तरफ है। पदार्थ हमारे साथ रहते नहीं, ये बदलते रहते हैं, हरदम बदलते रहते हैं। तो परमात्मा हमारे साथ सदा रहते हैं, हमारे भगवान है, हम भगवान है। जैसे मेरा भाई ने कहा, मेरे तो वेद गोपाल, दूसरों ने कोई दूसरा मेरे कोई नहीं है, वेद मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ने कोई। सबके साथ में रहते हुए मीरा भाई अपने से अलग रहती है, भगवान के साथ में उसका। जैसे धनी आदमी हमारे साथ बैठते हुए भी धन के साथ संबंध रखता है, वो धनी कहलाता है, मन में समझता है मैं धनवान हूँ। तो धनवान है तो ये तो यहाँ का ही, और भगवान का प्यारा होता है वो और रहता है, और ये शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती, भय नहीं होता, उद्वेग नहीं होता, ये विकार नहीं होते, शांत। ऋषिकेश में एक मथुरा दास जी संत थे, जो कुछ नहीं थे, भिक्षा को जाते तो भैया में चिंता पड़ा, उसी लंगोरी बना देते, और पैसे बाहर जाते ही लंगोरी बना देते, माँ जाए जैसे माँ का पैदा हो वैसे, कुछ दादा ही पास नहीं, और जंगल में जंगल में। तो उनको पूछा एक संत थे, एक अग्रवाल थे, वो कहते थे मैंने पूछा महाराज आपने कभी सिंह रेखा यहाँ देखा है? एक अंग्रेज आया, उसने सिंह की शिकार की, तो सिंह नहीं रहेगी अकेली, तो रात में बड़े जोर से चिल्ला रही थी, दंगल रही। तो महाराज वो कहते मैं सोता था यही बस, कोई दगा ही नहीं होनी, पर साफ दगल ऐसे सोते थे, तो मैं सोता था तो सिंगनी मेरे सामने आ रही थी इधर से, मैं सोता रहा, आते आते सिंगनी ठेठ मेरे पास आ गई, मेरे पास आ मेरे उसूंग आ गए, सोंग सोंग गए बैठ गए यहाँ पर, थोड़ी बैठ गए शांत, और जाना बंद हो गया, तो सुन कर देगी मैं सो गया, कुछ नहीं सुन कर हज रही याद में। तो उन्हें हलचल नहीं होती, दुख नहीं होता, संताप नहीं होता, हमें शीत गर्मी ये भी नहीं होती, अवधूत थे, अवधूत मथुरा दास नाम था। माँ गए जैसे माँ रे जन्मा वैसा ही, न कपड़ा रहता गया धागा ही नहीं बाहर, तो ये और शरीर खा लेते, गांव में जाकर भिक्षा कर लेते, तो वो अलग थे, ऐसे वो जो शरीर से अलग थे ऐसे भीतर से ही अलग हो जाए, सब संसार मात्र से भगवान साथ एक हो जाए, उसे मौज रहती है, आनंद देता है परमात्मा हमारे। मीरा भाई ने जैसे कहा मेरे तो मेरे दर्शन उपास, दूसरा वेद भगवान है, भगवान पर जिसे विश्वास होता है शांत होता है, आनंदित होता है, भगवान अपने हैं, अपने खास भगवान है, और कोई अपना नहीं है, ये शरीर कुटुम्बक धन संपत्ति घर जमीन जायदाद कुछ भी साथ में नहीं है, ये साथ में रहने वाली चीज है ही नहीं, सब क्षण मंगूर है, प्रत्येक क्षण में नष्ट हुए, क्षण परिणाम मनोभाव आदि तिथि चलते तब कोई साथ में रहना नहीं, उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ो, ये सत्संग करने से आदमी के फर्क पड़ता है, वो सत्य परमात्मा है उसके साथ में एकता होती है, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, ये सब आते भीतर में, देवी संपद विमोक्षाय अब हम सत्य संसदी, देवी संपद विमोक्षाय निबंधायासी बता, एकामर क्रोधर लोभर मोर मदर मत्सर ईर्ष्या द्वेष दम्भर पाखंड दिखाई पड़ान, ये होता है इनमें दुख होता है, देवी संपद यदि सुख होगा आनंद होगा, शांति होती है। जो सत्संग करने वाले वास्तव में सत्संग के तत्वों को समझकर उसमें गहरे उतरने वाले, उनके राग द्वेष नहीं होता, हर्ष नहीं होता। चीज आ गई तो आनंद है, नहीं आ गई तो आनंद है, भूखा है तो आनंद है, पैसा है तो आनंद है, हर हालत में खुश होते हैं। पूरे मर्द में जो हालत में खुश है, हर हाल में मस्त रहते हैं। तो परमात्मा का विश्वास होता है, वे शांत रहते हैं, आनंद होते हैं। आप विचार करो, आप रुपये कमाते हैं, रुपये पास में रहते हैं, जिन संतों के पास में रुपये नहीं है, रुपये नहीं रखते, उनके कोई वो चीज मिली है नहीं तो किस वस्तु वे विश्वास किसको करते, उसको परमात्मा पर चीज मिली हुई है, रुपयों से ऊंची चीज मिली हुई है, इस वास्ते उस पर बड़े मस्त रहते हैं। वो हरदम रहने वाले परमात्मा, रुपया जमीन आदि हरदम रहने वाली नहीं है, हरदम साथ रहने वाली नहीं है, हरदम साथ परमात्मा रहते हैं। वो परमात्मा सबके साथ है, परंतु कोई परमात्मा ही तेरे दृष्टि करे तो परमात्मा को जानते हैं, दृष्टि भी जानते नहीं, जान भी सकते हो। तो परमात्मा सबके साथ है, इस वास्ते भगवान का भजन करे, याद करे, उसे शांति होती है। सत्संग में दुख मिटता है, संताप मिटता है, जलन मिटती है, शांति मिटती है। वे परमात्मा हमारे हैं, भगवान भी हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हम अंश हैं। नारायण नारायण।